Încearcă noul gust Parodontax Complete Protection. Caută în magazine ofertele speciale Parodontax. Iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, sindicaliștii Sanitas protestează în stradă după ce plafonarea sporurilor le-a scăzut considerabil veniturile multora dintre ei. Modificările făcute de Parlament la legile justiției vor fi analizate de Comisia de la Veneția. Aceasta este o victorie extraordinară din punctul meu de vedere, pentru că reușim să aducem o gură de aer de normalitate și în România. Se comemorează astăzi 32 de ani de la dezastrul nuclear de la Cernobâl. Știrile imediat, acum datele meteo. Vremea se menține deosebit de caldă pentru această dată, dar va deveni instabilă în jumătatea de nord a țării. Maxima orei 27 de grade la București, Buzău și Ploiești. Va ploua după amiază torențial, mai ales în Maramureș, Crișana, nordul Moldovei, local în Transilvania și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18-19 grade pe litoral și 31 de grade în Nunca Dunării. În București, cer variabil cu norări spre seară, dar condițiile pentru averse vor fi reduse. Maxima în capitală 29-30 de grade. Ascultați știrile Europa FM. În aceste momente, mii de sindicaliști din sănătate afiliați la Federația Sanitas protestează în fața guvernului. Sunt nemulțumiți de plafonarea sporurilor, o măsură care le-a redus veniturile, în unele cazuri chiar cu sume importante. Sindicaliștii au autorizație de protest până la ora 15. Anca Simina este și ea în Piața Victoriei. Bine ați venit, dragi colegi, să vadă încă o dată în pâncile suntem. Angajații din spitale au renunțat la măști și la mănuși și au pus mâna pe fluier. Chimiști, biologi, infirmiere reclamă scăderi de venituri față de anul trecut și cer demisia ministrului muncii pentru o lege a salarizării pe care o consideră inechitabilă. Dacă politicienii spun că le-au dublat salariile, asistentele medicale îi contrazic din Piața Victoriei. Au crescut, dar numai pe hârtie. Prin diminuarea sporurilor, mulți au ajuns să câștige chiar mai puțin decât anul trecut. O infirmieră cu durere de noapte are salariul 1600 de lei maxim pe lună. Și noi suntem loviți, scuipați, ni se vorbește urât, nu avem niciun fel de spor. Aici ne-a adus în primul rând legea 153, care e proastă până la Dumnezeu. Mesaje aspre au afișat și pe pancarte. Dacă nu ne măriți sporul, hai să mirosiți formolul și să dea boala în voi să ajungeți ca noi. Cam asta le doresc protestatarii guvernanților. Noua lege a salarizării a fragilizat echipa medicală, spun ei, și a pus angajații din spitale în fața vechii dileme. Mai e sau nu de rămas în România? Ar trebui să afle acești politicieni că și kinetoterapeuții pleacă și foarte mulți. Eu am peste 20 de colegi care sunt deja plecați în Franța. Ce mă ține? Familia, țara mea, adică de ce aș pleca? Tocmai de asta facem. Am venit aici ca să încercăm să schimbăm câte ceva. Pentru soluția provizorie a guvernului ca diferența de sporuri să fie plătită din veniturile proprii ale spitalelor, nu sunt destui bani, spun liderii Sanitas. Deocamdată însă, alt scenariu nu a venit din partea guvernului, așa că angajații din sănătate se pregătesc de grevă generală, pe 11 mai. Din Piața Victoriei, Anca Simina, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Legile justiției vor ajunge într-un final la Comisia de la Veneția, asta după ce la solicitarea PNL, Comisia de Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei a hotărât să sesizeze experții în democrație cu privire la modificările pe care majoritatea PSD, ALDE, UDMR le-a adus celor trei acte normative în România. Ce înseamnă acest lucru ne spune Cristian Citre. Decizia de sesizare a Comisiei de la Veneția a fost luată cu unanimitate în cadrul adunării parlamentare a Consiliului Europei. Asta înseamnă că toate cele trei legi ale justiției, revizuite în Parlamentul de la București, vor ajunge pe masa Comisiei, care va analiza punctual fiecare modificare adusă. Senatoarea PNL Alina Gorghiu, membră a adunării parlamentare a Consiliului Europei. Vom reuși în sfârșit să avem opinie înalt calificată și dedicată democrație referitoare la modificările propuse acum la legile justiției. Dezbaterea n-a fost politică aici, a fost una tehnică, una bazată pe argumente. Aceasta este o victorie extraordinară din punctul meu de vedere, pentru că reușim să aducem o gură de aer de normalitate și în România. Potrivit liberalilor, autoritățile de la București vor trebui să țină cont de opinia Comisiei de la Veneția în privința modificărilor aduse legilor justiției. De asemenea, ei mai spun că parcursul legislativ al celor trei acte normative ar trebui să se oprească până când vine răspunsul Comisiei. Ar fi cel puțin un termen de 60 de zile de la momentul trimiterii către președinte a celor două legi, timp în care să putem obține acest aviz, să se prezinte Comisia de la Veneția și noi să putem integra în textul legilor observațiile pe care experții europeni le fac. Două dintre cele trei legi ale justiției urmează să fie trimise președintelui Klaus Iohannis pentru promulgare, iar una se va întoarce în Parlament după ce a fost declarată pentru a doua oară parțial neconstituțională de către curte. Continuăm știrile. Noi cazuri de rujeolă în județul Maramureș în rândul copiilor nevaccinați sau cu vaccinul incomplet. Direcția de Sănătate Publică Maramureș face apel către medicii de familie, cerându-le să anunțe părinții pentru a se prezenta cu cei mici la vaccin. Mica Șvab transmite. În ultimele două săptămâni în Maramureș au apărut 4 cazuri noi de rujeolă. Este vorba despre un copil de 13 ani din orașul Șomcuta Mare, căruia nu i s-a administrat a doua doză de vaccin, și un alt copil de 1 an și jumătate nevaccinat și aflat în evidența medicilor cu probleme de sănătate. De asemenea, alți 2 sugari au contactat această boală. Cele 3 cazuri s-au înregistrat în municipiul Baia Mare, după cum ne-a declarat directorul adjunct al DSP Maramureș, Carmen Sima. S-a făcut un apel de urgență către medicii de familie și cei infecționiști ca la apariția oricărui caz suspect să anunțe Direcția de Sănătate Publică pentru a se lua măsuri imediate ca boala să nu se răspândească. Totodată, acestora li s-a transmis să ia legătura cu părinții pentru a se prezenta cu copiii la vaccin. În prezent, la cabinetele medicilor de familie există 600 de doze de vaccin antirujeolic și alte 50 în rezerva Direcției de Sănătate. În Maramureș, procentul de acoperire pentru vaccinul contra rujeolei este de 85% față de 95% cât ar fi necesar. Mica Șvab, Europa FM. Sistemul de sănătate este într-o situație proastă, însă ajutorul primit din alte părți poate face diferența. 2 tone de monede, echivalentul la 32.000 de euro, s-au strâns în doar o lună în Timișoara în cadrul unei campanii inițiate de Asociația Academia Mămicilor. Banii vor fi folosiți pentru a cumpăra medicamente pentru copiii spitalizați la secția de hemato-oncologie a Spitalului de Copii lui Turcanu din Timișoara. Dan Turcu relatează. Echipa Academiei Mămicilor din Timișoara a început campania de strângere de fonduri în 15 martie. Atunci a fost amplasată în centrul orașului, chiar vis-a-vis de Catedrala Metropolitană, o cutie container din plastic transparent. Cutia era prevăzută cu mai multe orificii la înălțimi diferite, pe unde cei cu suflet mare, adulți sau copii, să doneze bani destinați Spitalului de Copii lui Țurcanu. Iar sub cutie, un cântar industrial care afișa în timp real greutatea monedelor. 2,6 tone de monede, dar și câteva sute de bancnote, de la cele de 1 leu până la 50 de lei, au ajuns în cutia din centrul orașului. Peste 350 de saci cu monede și bancnote, totalizând aproape 150.000 de roni, echivalentul la 32.000 de euro, s-au strâns în cele din urmă în cutia container. La Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Prețul record la mere în toată Europa după ce continentul a rămas fără stocuri din acest fruct ca urmare a vremii nefavorabile din sezonul trecut. În România, prețurile la mere au crescut din alte motive: lipsa depozitelor și creșterea monedei euro. Iulian Ochi. Ce m-a frapat pe mine așa este că importăm foarte multe mere. Avem vreo 14% din totalul suprafețelor cultivate cu mere din Uniunea Europeană, dar numai 3% din producție. Așa se mira acum mai bine de 2 luni și jumătate guvernatorul BNR, Muguri Sărescu, arătând cât de mult trag în jos merele la importurile României și cât de mult au crescut prețurile la aceste fructe. Răspunsul la mirarea guvernatorului îl găsim în statisticile Comisiei Europene. Prețul mediu al kilogramului de mere a urcat în martie la 81 de eurocenți față de 79 de eurocenți în februarie, fiind cu aproape 50% peste media ultimilor 5 ani. Vremea este cea care a golit stocurile europene. În România, situația este alta. Președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Industria Alimentară, Dragoș Frumosu. În lipsa asociațiilor, merele noastre în general există în anumite momente în hipermarketuri, dar nu în cantități foarte mari și nu cu o constanță deosebită. Drept urmare, cumpărăm mere multe, mai ales din Polonia, și plătim cu peste 20% mai mult. Iar prețul din hipermarket umflă și prețurile din piață, mai arată Dragoș Frumosu. La toate acestea se mai adaugă avansul monedei euro, în condițiile în care importurile se fac în această monedă. Ascultați știrile Europa FM. Șeful statului francez se întoarce la Paris după o vizită de stat de 3 zile în Statele Unite. Aseară, președintele Emmanuel Macron a fost ovaționat minute întregi în Congresul American după un discurs în care a atras atenția că lumea liberă se află într-un moment critic în care trebuie să acționeze urgent pentru menținerea unității între statele democratice, salvarea planetei de la distrugerea provocată de poluare și extremism. Anca Grădinaru. În cele 3 zile petrecute la Washington, Emmanuel Macron a vorbit ca și cum ar vrea să facă din Franța principalul aliat al SUA în Europa. I-a făcut pe plac lui Donald Trump, declarând că este de acord cu un nou acord privind programul nuclear al Iranului. What is the meaning of our life, really, if we work and live destroying the planet? Însă a stârnit ropote de aplauze în Congres și atunci când a avertizat că nu există o planetă B pe care să o lăsăm copiilor și nepoților, așa că trebuie acționat pentru reducerea poluării. Mesajul a fost un gest de condamnare a deciziei lui Donald Trump de a retrage SUA din acordul de la Paris privind schimbările climatice, susținut intens de fostul președinte Barack Obama. It is a critical moment. If we do not act with urgency, as a global community. În Congres, Emmanuel Macron a avertizat că omenirea se află într-un moment critic. Izolaționismul și naționalismul nu sunt soluții, a spus președintele francez, adăugând: trebuie să fim uniți, altfel organizații pe care s-a construit pacea după cel de-al doilea război mondial, precum NATO și ONU, nu își vor mai putea îndeplini mandatul. The liberal order we built after World War II. Marcăm astăzi 32 de ani de la dezastrul nuclear produs la Cernobâl. La 26 aprilie 1986, o explozie a zguduit reactorul numărul 4 al centralei nucleare. Accidentul s-a produs în timpul unui test de siguranță, greșeala fiind una umană. 31 de oameni au murit pe loc, 10 de mii au avut de suferit mai târziu. Ioana Brustur, capitanul, ne reamintește. Nu există date oficiale privind numărul total al victimelor acestei catastrofe, cea mai mare din domeniul nuclear civil. Cert este că 25.000 de persoane au murit numai după ce au participat la decontaminarea zonei. În timpul incendiului, care nu a putut fi stins timp de 10 zile, au fost răspândite în atmosferă cantități uriașe de substanțe radioactive, care au afectat 3/4 din Europa și multe regiuni de pe glob. În România, măsurătorile efectuate la vremea respectivă au înregistrat o creștere foarte mare a radiațiilor, chiar de 10.000 de ori mai mare decât valorile normale. Nu există statistici oficiale, dar specialiștii sunt de părere că există o legătură între această catastrofă și creșterea cazurilor de cancer și leucemie. Europa FM știri din sport, acum cu Tudor Ciurescu. Real Madrid este aproape de a treia finală consecutivă a Ligii Campionilor după ce a câștigat cu 2-1 în deplasare la Bayern München în prima manșă a semifinalelor. Câștigătoarea ultimelor două ediții a răsturnat rezultatul după ce gazdele au deschis scorul prin Kimmich în minutul 29. Nemții i-au pierdut însă în prima repriză pe Robben și Boateng ieșiți accidentați. Marcelo a egalat cu un șut de la marginea careului chiar înainte de pauză, iar Asensio a marcat în minutul 57 după un contraatac purtat de Lucas. Cristiano Ronaldo a avut un gol anulat după ce a preluat mingea cu mâna și și-a oprit astfel la 11 seria meciurilor consecutive de Champions League în care a înscris. Interesant este că sezonul trecut Real Madrid a câștigat la München tot cu 2-1 și tot după ce a fost condusă însă în sferturile de finală. În retur, bavarezii au dus întâlnirea în prelungiri, dar au încasat apoi 3 goluri 2-4. Acum manșa secundă se va juca marți, 1 mai. Să mai spunem că diseară se vor disputa semifinalele Europa League, Arsenal Atletico Madrid, respectiv Olympique Marseille Red Bull Salzburg, ambele meciuri de la 22:05 minute. Simona Halep s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Stuttgart. Intrată direct în turul al doilea, lidera mondială a trecut după aproape 2 ore de joc de slovaca Magdalena Ribarikova, care a câștigat primul set cu 6-4. Simona a acuzat dureri la spate și a solicitat medicul, dar și-a revenit apoi. În setul al doilea a fost condusă cu 2-1, s-a consultat cu antrenorul Andrei Pavel și din acel moment a câștigat 5 game-uri la rând, 6-2, iar în decisiv s-a impus cu 6-3. Halep va juca în continuare cu câștigătoarea meciului dintre Laura Zygmunt și Coco Van de Wijk. Zygmunt a eliminat-o în ultimele două ediții la Stuttgart, anul trecut în semifinale, iar în 2016 în sferturi. Primele două clasate din Liga Națională de Basket Masculin au suferit înfrângere aseară în deplasare. Liderul CSU Sibiu a pierdut la Timișoara 70-84, Mladen Ieremici fiind principalul artizan al victoriei bănățenilor cu 24 de puncte marcate. Campioana în titră UBT Cluj a cedat la Oradea cu 70-82. Aici câștigătoarea s-a decis în ultimele 5 minute după ce clujenii au condus la 4 puncte diferență. Americanul Chris Richard a fost MVP-ul bihorenilor cu 27 de puncte și 5 recuperări. Cu o singură etapă rămasă rămasă de disputat din sezonul regulat, UBT rămâne pe locul al doilea la un punct în urma lui CSU Sibiu. Oradea este la 2 puncte distanță de lider, la egalitate cu Steaua CSM Exim Bank. Atât la știrile Europa FM, acum Moise Guran invită România în direct. Bună ziua, Moise! Bună ziua! Și ce mai strigă cei din Sanitas acolo în fața guvernului? Ce se strigă de obicei? În principiu demisia. Uite, am găsit o știre din noiembrie 2016, tot de la noi, care începe așa. Săptămâna a început cu o grevă generală care a paralizat sistemul românesc de sănătate. Și cineva striga acolo, vrem salarii, nu gunoi, că-și muncim cât pentru doi. Doamnelor și domnilor, astăzi vă întreb la România în direct dacă merită sau nu merită angajații din sănătate să ne solidarizăm cu toții cu ei, având în vedere rolul pe care l-au jucat în campania electorală din 2016. Imediat începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Este Black Friday de primăvară în magazinele Altex și pe Altex.ro. Între 26 aprilie și 2 mai, ia-ți televizor Sony LED Smart 4K HDR cu diagonala 139 de centimetri și Wi-Fi integrat cu 2787,9 lei. În plus, ai 18 rate fără dobândă prin cardul Star de la Banca Transilvania. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Mi, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do, do, re, mi, mi, re, re. Aprinde entuziasmul ideilor care contează cu Pireus Bank. Refinanțează-ți creditul de nevoi personale și ai o dobândă fixă de doar 8,25%. Pireus Bank. Adevărata valoare ești tu. Weekendul acesta, Selgros îți pune pe masă o ofertă foarte generoasă. Între 26 și 29 aprilie, micii gastro congelați sunt doar 14,05 lei per kilogram. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați. De bunătățuri! Mami găsește mereu cel mai bun loc de picnic și cele mai tari motive de bucurie. Tu ai deja talentul de a te distra cu familia ta, iar de vinerea aceasta la Petco găsești tot ce ai nevoie. Prețuri speciale, colanți confortabili pentru fetițe la doar 7,99 lei și borcane cu pai la doar 1,99 lei. Petco, mai mult cu mai puțin, zilnic. Este Black Friday de primăvară în magazinele Altex și pe Altex.ro. Prinde oferte de nerefuzat între 26 aprilie și 2 mai. Ia-ți acum cu 43% reducere aspiratorul cu sac DU cu rezervor 3 litri, filtru de evacuare și 5 ani garanție la prețul de Black Friday de 148,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Pentru că inspirația vine renovând,